dziewiąta edycja, tak Zbyszku? Tak. Tak, to się jest właśnie dziewiąta edycja Laboratorium Poezji, które powstało w ramach działania oczywiście Związku Literatów Polskich. Jak proszę Państwa, jak widać, poezja współczesna nie taką frekwencją się cieszy, jakbyśmy chcieli, a szczególnie jeszcze może właśnie poezja cybernetyczna, która dopiero po prostu tutaj są początki, ona dojrzewa. I potrzeba nam trochę czasu. Ja się niezmiernie gorąco cieszę, że udało mi się właśnie zaprosić czołówkę polskiej poezji cybernetycznej, no, w sumie poetę numer jeden poezji cybernetycznej, pana Romana Rąboszcza, który jest doktorem filozofii, jest wykładowcą Kolegium Da Vinci w Poznaniu, który ukończył studia filozoficzne i historię sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ale to też jest człowiek renesansu, jakbym to określił, dlatego że pan Roman też się zajmuje informatyką, grafiką komputerową, jest poetą, jest muzykiem, i uprawia performance. Proszę Państwa, co nas tutaj... Proszę Państwa, właśnie, co nas tutaj skusiło, a przede wszystkim może inne. A mianowicie taki wachlarz pytań. Definicja, co to jest poezja cybernetyczna. A jeśli mamy tą definicję, to jakie jest jej odniesienie do poezji, do definicji poezji klasycznej, którą też trudno zdefiniować. Jak tam Stanisław Grachowiak powiedział, że moglibyśmy budować definicję poezji klasycznej i byłyby to biblioteki sięgające od Szczecina do Krakowa. Także jest to też taka ciężka sprawa do zdefiniowania. I wiem, że też powstał manifest cybernetyczny, chyba nawet dwa, numer jeden i numer dwa. Z tego, co się orientuję, to chyba też początki tej cybernetycznej były, odnosiły się też, powiedzmy sobie, do tej filozofii konceptualnej, ale to na pewno Pan bliżej nam powie. Także na pewno będzie tutaj dosyć dużo pytań. Także Panie, prosimy. To będzie Pan traktu z tą filozofią. Ja skorzystam z głosu wzmocnionego. Nie będę próbował jakoś tak głośno mówić, tylko właśnie już tak wejdę w sensie elektronicznym, czyli prądu elektrycznego. Ja na dzisiejsze spotkanie z sugestią pana Leszka przygotowałem krótką wypowiedź teoretyczną i takie wystąpienie, performance, które będzie wykorzystywało dwa komputery oraz sterownik MIDI pod postacią takiego instrumentu dmuchanego. Jeśli chodzi o te pytania, ja może gdzieś tam w międzyczasie spróbuję się odnieść do nich. Poezja klasyczna, poezja cybernetyczna i ewentualnie jaki to może mieć związek ze sztuką konceptualną. Jak widać na planszy i jak zatytułowałem to spotkanie, da się mówić o poezji cybernetycznej w kontekście takich trzech pojęć: labirynt, gra i pętla. I to daje nam taką możliwość dość gładkiego wejścia w obszar, który eksploruje jakaś grupa osób w Polsce, które zostały jakoś przygarnięte przeze mnie i zaczęły się tym interesować szerzej i to rozwijać. Oczywiście powstaje takie pytanie, czy są takie zjawiska gdzieś poza Polską, a także czy wprost spoza grupy Perfokarta jakieś osoby można byłoby włączyć do tego nurtu poezji cybernetycznej. I ja myślę, że Jak najbardziej takie przyporządkowanie jest możliwe, ponieważ no, sam DDR mi poleca cybernetyczna, może być traktowany w taki luźniejszy sposób, to nie chodzi wprost o przekładanie na poezję, osiągnięć cybernetyki, tylko raczej taki wymiar techniczny człowieka związany z komputeryzacją, z internetem, z wykorzystaniem pewnych środków, które umożliwiają na automatyzację pisania i proponowania czegoś odbiorcy. Stąd myślę, że takim atrybutem zasadniczym poezji cybernetycznej jest po prostu komputer, ale nie komputer po prostu potraktowany jako maszyna do pisania, tylko coś więcej. Jako maszyna, która generuje treści, jako maszyna, która te treści jakoś łączy ze sobą pod postacią multimedialną, a więc, że gdzie pojawia się obraz, gdzie pojawia się dźwięk, gdzie sam tekst zostaje potraktowany jako taki materiał, który można na różne sposoby przetwarzać. Jeśli chodzi o poezję klasyczną w konfrontacji z poezją cybernetyczną, bo to pytanie padło, myślę, że tutaj mógłby być dobry moment na to, by się z tym pytaniem zmierzyć. To zasadniczą taką różnicą, którą widzę między poezją cybernetyczną a takim, nazwijmy to, klasycznym podejściem, jest polemika, bo może nie wprost ta kwestia znika, ale na pewno polemicznie pozostaje potraktowane natchnienie, bądź też coś takiego, co można byłoby nazwać monitorowaniem wiersza. Ja nie mam lepszego pojęcia, ale spróbuję taki termin tutaj wprowadzić. Pytanie chciałbym zadać ludziom, którzy zajmują się tym profesjonalnie, tutaj intuicyjnie, myślę, że oni też jakiegoś lepszego terminu by nie mieli, ale wyjaśnię, o co chodzi. Natchnienie. Czym to jest? Natchnienie to mniej więcej jest coś takiego, jak otwieranie się swojej wrażliwości na, jedni to by nazwali transcendencją, jedni jakimś takim obszarem jeszcze niespenetrowanym. Naprawdę nie wiadomo, co w tym procesie zachodzi. Niektórzy lubią sobie pomagać w natchnieniu i szukają inspiracji, czy jakby takiego wzmocnienia w różnych środkach odurzających. Niektórzy na przykład się budzili, tam bywało też tak. A niektórzy uważają, że mają ten dar kontaktowania się z tym obszarem właśnie poza mną i nas od takiego lęka, jak w klepsydrze, to ten obszar przelewa się do naszej jaźni i zostaje to zapisane. Jeśli by pytać poetę, dlaczego akurat tak napisał, a nie inaczej, to on często nie wie, dlaczego, bo właśnie to natchnienie nastąpiło, w którym transfer pewien nastąpił i jakby ten wiersz się sam potoczył. To oczywiście nie jest jedyna droga do stworzenia czegoś, bo często życia mamy do czynienia z czymś takim, co nazywa się studium przedmiotu, gdzie jakiś tam przedmiot jest dla nas pewnym wzorem do mimezji, ogólnie pojmując, czyli do naśladowania. Ale ta metoda, tak na marginesie też jakby przywołana, również będzie czymś, czym poezja cybernetyczna polemizuje. Ale mimochodem wspomniałem o tym monitorowaniu wiersza. Część z osób, które z nami, sam kiedyś też tak do tego podchodziłem, tworzy poezję, to szuka pewnej frazy, od tej frazy zaczyna i dokłada następną frazę i właściwie cały wiersz układa sobie w pamięci, w wyobraźni. Mam jedno zdanie i piszę dalej, bo już mam drugi wers, trzeci wers. I to świetnie pasuje do takiego aktorskiego funkcjonowania, bo to bardzo łatwo pozwala na przyswojenie wiersza i posiadanie go gdzieś tam wewnątrz siebie. To nie jest wiersz na kartce, tylko właściwie wiersz taki, który powstał w ciągu już tam paru dni, który mamy w sobie. Ja to nazywam monitorowanie pierwsze. Nie mam lepszego terminu. Niech na 4 dni zostanie tutaj przyjęte. A więc zarazem monitorowanie wiersza, to natchnienie, które jest takim procesem, który przypomina przesypywanie żelnych piasków w klasycznie, a także studium przedmiotu, analiza jakiegoś przedmiotu, czy też jakiejś sytuacji i próba sprostania i zapłacenia języka polskiego. Wszystkie te formy, one zostały potraktowane przez poezję cybernetyczną w sposób polemiczny. Dla poezji cybernetycznej ważniejsze jest uprzednie istnienie tekstu i języka i istnienie jakichś narzędzi, które mogą ten tekst i ten język przetworzyć, aniżeli właśnie ta umiejętność czy też jej brak po stronie autora, który ma coś stworzyć. A więc bardziej ważne są pewne procedury, bardziej ważne są jakby same techniki rozkładania tekstu na mniejsze części i później składania go w jakieś meta struktury, aniżeli właśnie te trzy wskazane przeze mnie techniki, które widziałbym po stronie poezji klasycznej i tak ją w tej konfrontacji do poezji cybernetycznej tutaj przedstawiamy. Słucham? Na przykład to tutaj w trakcie tego mojego przedstawienia, tego performance, to padną przykłady, właściwie one będą, no to ta część taka praktyczna będzie pokazywała, jak to wygląda. Jeśli chodzi o, znaczy ja tak może na szybko od razu przykład, jeśli by chcieć, to dajmy na to, ja w tym manifestie 1.1, czyli tam pierwszym manifestie, mówiłem o maszynach takich do tworzenia literatury i tam wskazywałem na możliwość przesuwania albo litery, albo wyrazu, albo zamiany pewnych wyrazów. I akurat cały sonet Mickiewicza zamieniłem literki w tym sonecie na następną literę w alfabecie. To jest taki bardzo namacalny, szybko możliwy do przywołania przykład, który ilustruje to, o czym mówię. Ważne jest również to, że ja tutaj mówię o pewnej polemice względem tak zwanej tradycyjnej poezji. Dlatego mówię o tym, ponieważ te pojęcia, to monitorowanie studium, one w pewien sensie zostają, powiedzmy, zdekonstruowane czy przekreślone, ale nadal niektóre z nich pasowałyby do przynajmniej części twórczości, którą my sygnujemy swoim imieniem i nazwiskiem. Występuje taka w krytyce literackiej, czy też u osób, które interesują się tymi zjawiskami, które my jako perfokarta ilustrujemy, ukazujemy. Istnieje taki rozdźwięk pomiędzy twórczością, nazwijmy to książkową, a twórczością sceniczną. Ja w prezentacji nie zabrałem ze sobą za żadnej książki, tylko od razu przeszedłem w ten aspekt, nazwijmy to taki techniczny, informatyczny, cybernetyczny, związany z komputerami i multimediami, po to, żeby tym bardziej pokazać różnicę między tym, co robię ja i robią moi koledzy, moi przyjaciele, w stosunku właśnie do poezji, nazwijmy to tradycyjnej, ale też mam w swoim koncie parę książek i można je czytać w takim świetle tradycyjnie pojmowanej poetyki. Chociaż starałem się tam o różne eksperymenty, na przykład zastępowałem litery cyframi i stosowałem taki kod, który dawałem czytelnikowi, by on mógł później, odcyfrowując, deszyfrować cyfrę zamienić na literę i później ten tekst odczytywać. Brałem do ręki i czytałem różnych autorów. Rozkładałem ich poezję na czynniki pierwsze, sprowadzałem to do rzeczownika, czasownika, przymiotnika, tasowałem i tworzyłem nowe utwory w oparciu o tą strukturę lexykalną, którą oni się posługiwali. W taki sposób, że te utwory są bardzo trudne w tej chwili do rozpoznania. To nie jest ani pastisz, ani groteska. Właściwie żadne złożenie dwóch wyrazów się nie powtarza, więc nie można mówić o stacie. Ale prawda jest taka, że bardzo dużo utworów właśnie powstało, gdzie czerpałem jakiś fragment z literatury pięknej, a czasami też z innych obszarów. Rozkładałem to na czynniki pierwsze i składałem z tego nową treść. No więc utwór już jest gotowy. Chodzi o pewne procedury, które wytworzono. To znaczy się mi chodziło jakby o pewną formę, która będzie mnie zasadzowała. Tutaj ten czynnik ludzki mimo wszystko jakoś był przegnięty w cały ten proces. To nie było tak, że zupełna dowolność tutaj obowiązywała, tylko miała powstać forma, która będzie mnie zasadzowała. Aczkolwiek nie wiem, czy tutaj można mówić o kwestii stylu jako takim, bo właśnie ten cały zasób słów, on już był gotowy. To, co można było, znaczy można było jakby operować, co stanowiło się pewną taką dowolność, to kwestia, co można z czym połączyć. I gdy już pewne połączenia zachodzą, to one nie raczej się już nie powtarzały, tylko następowały jakby inne nowe przyłączenia. W trakcie eksperymentu, czy pan stara się wykluczać swój gust, podejście estetyczne? Czy jednak bierze je pod uwagę? Nie, no właśnie mówię, że biorę, tak. To, że ten czynnik ludzki, ten czynnik oceny, on jest dla mnie istotny. To nie jest tak, że, bo weźmy taki przykład człowieka, i to będzie fajnie tutaj, myślę, ciekawie pasowało do tej wypowiedzi, Wojciech Pruszewski, nieżyjący już artysta, związany z Łódzką Szkołą Formy Filmowej z Łodzi. On w latach 70., który nawet jeszcze wrócił do tego, nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale w latach 80. zrobił nową wersję. Później jeszcze to kontynuował, tworzył takie urządzenia do generowania i słów, i też utworów poetyckich. To były sonety. Jakieś opatrywa jakąś nazwę, która dokładnie nie pamiętam. I w jednej z wersji drukarka drukuje te sonety. Tam ileś stron po prostu, na zasadzie kombinatorki. I też komputer czyta to. Na zasadzie syntezy mowy, ten tekst, który wyświetla się na ekranie, czyta po prostu. I teraz no, punktem wyjścia tutaj jest zasada mniej więcej, że musi to być tak jak w sonecie jest ilość tych wersów, tak? Pierwszy tam opisujący, ten druga część refleksyjna, to chyba na siebie właśnie nie sprawdzało u niego, bo wszystkie te utwory były abstrakcyjne zupełnie. Tam tylko zachodziło tak, tego typu podobieństwo, że były sylaby, były pauzy, ale żaden sonet, przynajmniej w znanych nam językach etnicznych, niczego nie oznacza. Ponieważ litery były losowane i te sonety generowane były właśnie bez jakiegoś wyboru. Jeden po drugim, po prostu tak jak komputer na zasadzie funkcji random, losowego doboru liter, on to drukował. No tutaj różnica jest tego typu, że mi chodzi o wybranie na zasadzie świadomego wyboru z tego zasobu leksykalnego czegoś, co będzie mnie satysfakcjonowało. Co będzie interesujące dla mnie, jako dla osoby, która no już ma ze sobą jakieś tam doświadczenie z literaturą. Natomiast Gruszewskiego to nie interesowało i on nie dążył właściwie do wyboru jakiejś jednej z możliwości, tylko pokazywał otwartą formę, żeby można w nieskończoność wytwarzać. Podobnie słowa elektroniczne, taka jego praca, i podobnie jeszcze stworzy taką generatywną pracę, gdzie różne wypowiedzi filozoficzne sprowadził do takich mniejszych jednostek, myślę, że do poziomu zdania. Te postaci filozoficzne, one dyskutowały ze sobą na zasadzie właśnie wymieniania się aforyzmami, jeden z drugim. To akurat była transmisja radiowa, ale tutaj też podobnie, jakby aż do wyczerpania zapasów można tworzyć taki dialog, przy czym on no, nie spełnia pewnego kryterium, które rzekomo chce się dążyć do tego, są jakieś przymiarki w internecie 3.0, ma być możliwość czytywania semantyki, bo do tej pory i rozumienia przez maszyny, bo do tej pory przeglądarka internetowa posługuje się taką logiką równoważności wyrażenia pod względem kształtu. Więc jeśli ja napiszę poezja w przeglądarce, przepraszam, wyszukiwarce, to znajdę te strony, gdzie to wyrażenie się pojawia. Ale sama wyszukiwarka nie rozumie z tego słowa poezja i z czym wiąże się na zasadzie referencji, czy też nawet kontekstu, wymienialności, na jakie inne wyrażenie wymienić, wyrażenie po poezji. Tak, tutaj na właśnie po tej linii idąc, żeby badania nad sztuczną inteligencją, internet trzeciej generacji ma iść w stronę właśnie już rozumienia, w tym sensie nie może interpretacji humanistycznej, tylko po prostu świadomości tego, że dajmy na to słowo klucz może mieć ileś tam rozgałęzień, niektóre się wykluczają, prawda, więc może będzie tutaj może się zmienia. Dla mnie to, co Pan mówi, a jestem plastykiem, tak? To, wszystko, co Pan powiedział do tej pory, to dla mnie to jest ni mniej, ni więcej, tylko abstrakcjonizm intuicyjny, tak? Czyli nie abstrakcjonizm w formie czystej, polegając na tym, że kładziemy pustno, przejeżdżamy rowerem, rzucamy farbę, przepędzamy samochód, obracamy to 5 razy wokół osi i staje czymś. Tylko Pan próbuje tą abstrakcyjną przestrzeń w sposób intuicyjny, tak? Zagospodarować w ten sposób, by powstała kompozycja, w której Pan akcesy rozkłada według pewnie określonej logiki, tak? Tak jak tutaj koledzy powiedzieli, czyli punkty mocne, odpowiednie oddziaływanie barwy, tak? Czyli psychologiczne oddziaływanie barwy. Próbuje Pan poprzez to, co Pan tworzy, prowadzić wzrok, w tym przypadku prowadzić sposób myślenia w pewne określone obszary, które mają się zamknąć określonym przez Pana, nie wiem, czy świadomie, czy intuicyjnie, efektem, tak? Tak dobrze to rozumiem. Tak, jak najbardziej. Do tego jeszcze dochodzi niekiedy takie myślenie, nazwijmy to programowe, że uprzednio jakiś temat mnie interesuje. Także mutacja na przykład, tak? Czy przyszłość. Tak? I w kontekście tych jakichś konkretnych tematów również ta moja twórczość może podążać w sensie takim ukierunkowanym. Twórca a rzeczywistość, tak? Jednostka a rzeczywistość. Poezja klasyczna jest tworzona przez kogoś świadomego, tak? Mamy świat rzeczywisty. Poezja cybernetyczna mieści się w świecie cybernetycznym, tybańskie labirynty, tak? Te trakty w cyberprzestrzeni, bo mówimy o cyberprzestrzeni, jak mówimy o przestrzeni rzeczywistości, to jest tylko cyfrowe przełożenie rzeczywistości na tą rzeczywistość cybernetyczną. Tworzenie formy cybernetycznej wewnątrz tamtego świata, w momencie, kiedy mamy jakąkolwiek kreację, tak, czyli próbujemy przełożyć w świecie rzeczywistym myśl na słowo, to w świecie cybernetycznym też musi istnieć zbudnik, typu powiedzmy homo, tak? Ja nie dookreślę tego czegoś, co tam, ale czynnik ten inteligencji jakiś musi być, żeby te światy mogły funkcjonować, bo bezsporną rzeczą jest to, że świat rzeczywisty w tej chwili się mieszka do świata cybernetycznego, tak? Jak jeżdżę autobusami, widzę te panienki patrzone w te modlitewniki na okrągło, tak? Bo te telefony, powiedzmy, one tam bez przerwy to obracają, one żyją na jedną drogę w cyberprzestrzeni, którą są w świecie rzeczywistym. I teraz tylko pytanie, który z tych światów bardziej wpływa na odbiór tego, co ją otacza, tak? I tworząc pewien cybernetyczną według klucza tego, o którym Pan mówi, tak? Czyli mówiąc krótko, próbuje Pan nas namawiać, czy przedstawia Pan rzeczywistość kreowaną, czyli jeżeli mamy realność w świecie rzeczywistym, no to w pewnym sensie ta realność w tym świecie kreowanym przez Pana też musi występować, tak? Bo inaczej by tej logiki w tym większej nie było. No ale zobaczymy, co Pan powie dalej. Na razie zaciekawił mnie Pan, zresztą jest Pan filozofem, tak? Czyli na początku zawsze jest słowo, na początku jest pytanie o sens. W związku z tym zobaczymy, co Pan powie dalej i będę wiedział, o co Pana pyta. Ja będę dopiero początek pytał. Dziękuję bardzo za tą interwencję, uwagę, która jakoś odnosiła się do tego, co mówiłem do tej pory. Ja nie wiem, czy tak jest sensem, ale generalnie ja to tak odbieram, więc mówię, że to, co myślę, tak? Znaczy, generalnie ludzie się dzielą na tych, co mówią, co wiedzą, bo wiedzą, o czym mówię. Ja na razie jestem w tej pierwszej grupie, tak? A Pan jest w tej drugiej, bo Pan wie, o czym mówię, a ja na razie słucham tego. W dużej mierze to wszystko się zgadza odnośnie tego, co robimy. Tak jak mówiłem, niektóre utwory one będą ciążyły w stronę tej klasycznie pojmowanej literatury i one mogą być tak czytane. Ktoś również może nam zarzucić, że zbyt tutaj odeszliśmy od haseł z manifestu, to raz, a drugie, że zbyt mocno zbliżamy się do tego, co właściwie wokół się tworzy. Ja tutaj bym powiedział więc i tak, że zależało mi jednocześnie na wytyczaniu jakichś nowych możliwości i udało mi się w międzyczasie namówić do tego jakieś grono osób. Nie stało się to jakimś takim powszechnym trendem w myśleniu i jest to jakaś droga, którą idzie, powiedzmy, w szereg, jest jakaś seria osób, ale na pewno nie będzie to tłum. Natomiast na drugą nogę, czy jakby w drugim porządku, starałem się i nadal staram wejść w dialog z klasycznie pojmowaną literaturą, stąd książki i stąd też niekiedy konfrontacje z tymi autorami, bo no mimo wszystko to jest poezja cybernetyczna, to właśnie ma łączyć te dwa światy, które trochę czasami to się może wydarzyć, że to jest takie zestawienie na zasadzie oksymoronu, prawda, że te członki do siebie nie pasują, a my tutaj się upieramy, że no będziemy coś robili, co jednak pokaże, że to może zostać ze sobą połączone. Można czytać poezję cybernetyczną w kontekście takich form jak labirynt. To szczególnie jest, myślę, przydatne, jeśli chodzi o niektóre takie prace, które gdzieś tam w internecie się pojawiają. Ale myślę, że te książkowe utwory, niektóre również, kiedy jakby nie wiemy, dlaczego takie, a nie inne zestawienia zostały użyte, szukamy w innym utworze, gubimy się, takie często przywoływane są opisy przy czytaniu hipertekstu, ale również w przypadku literatury, którą traktujemy jako taką przeładowaną znaczeniowo. I tutaj to odniesienie do tego gąszcza, korytarzy, możliwości takiego zagubienia właśnie można przywoływać. Oczywiście labiryntów, tych form labiryntowych jest więcej, najczęściej przywołuje się taką formę, która przypomina poniekąd ludzką jaźń. Jung też się do tego odwoływał i dzisiaj nawet współcześnie są takie formy terapii, gdzie jest jedno wejście, bądź jedno wejście, jedno wyjście, albo właśnie tak jak tutaj, to jest taki labirynt szat z Francji przerysowany, gdzie jest wejście i w środku jest ten cel, do którego zmierzamy. Tak raczej nie jest naszą twórczością. Raczej to przypomina formę, którą w języku angielskim określa się terminem maze. Bądź też można byłoby przywołać taki termin grid, siatka. Bardziej to są labirynty, które przypominają strukturę miasta, gdzie są wejścia i wyjścia. Gdybyśmy nie mieli mapy i traktowali miasto jako coś, co musimy spenetrować, to właśnie byłby taki labirynt wiedzy, który najczęściej wydają się te formy nasze. Panie Romanie, można powiedzieć słowo? Tak. No, właśnie a propos tego labiryntu. Pytanie jest takie, bo tak jak Pan tutaj wspomniał, coś tam czytałem, jest wyjście i wyjście. I w sumie jak, powiedzmy sobie, tak, czytelnik wchodzi w ten cały labirynt, to w sumie on jest tam zagubiony. Nie pokazuje mu się jakieś tam ścieżki po prostu wyjścia. Czy to nie jest jak gdyby takie za bardzo jak gdyby taka dowolność? I czy to jest takie, bo powiem jeszcze, bo są też prowadzone rozważania, tak? Czy poezja ma być, czy poezja ma znaczyć, czy też poezja też nie powinna w pewien sposób ukierunkowywać czytelnika, bo prawda, są wiersze, które mają jak gdyby takie, no, powiedzmy sobie, zaznaczone, konkretne po prostu przesłanie, a są po prostu wiersze, tak? No, typu lingwistycznego, tak jak Andrzej